Şunu ekleyeyim ona ben Buyurun. de. Bu şekilde eve geldikten sonra mecnun, deli, uydurulmuş, işte öğretilmiş birilerinin sözlerini bize anlatıyor. Aynen. Resulullah'ı böyle müstehsi bir dille tazyif, tahkir edince Allah Resulü ister Ya. istemez eğildi, ezildi, Değil bunaldı. mi? Değil mi? Ve ayet Evet. buna yöneliktir. İşte ma vedda'aka rabbuke ve ma kala derken de Eyvallah. onların şeytanı Muhammed'i terk et, Rabbin Rabbin seni seni terk terk et. etmedi. Mesela bir Eyvallah. kısmı diyor ki Evet. şeytanını küstürdü de o Evet. yüzden. Darılmadı. Hatta Hazreti Hatice Eyvallah. validemiz de gayet insani bir şekilde ne demiş? Gerçekten de bir şey yaptın da küstürdün mü sen? Allahu Hocam Ekber. bakınız Bu da Hazreti, harika. ya Bu bakınız da harika. gerçekten de İbn-i İshak Evet. öyle diyor. Allah Eyvallah. Resulü'nün düştüğü en Eyvallah. yakınındaki insan bile ya gerçekten de sen böyle bir şey yaptın mı? Bir düşünün şimdi o psikolojideki bir peygamberi. Bu bir Ya, insan hocam. ya, ya. Sizin gibi bir insan. Benim Evet, çok hoşuma evet. gidiyor. Siz ona vurgu yaptınız bir önceki Evet. bölümde. Ene beşerun mislukum. Çok Evet. güzel bir ifade kullanıyor Kur'an bununla Evet. ilintili olarak. Sahibukum diyor. Evet, arkadaşınız. Arkadaşınız. O sizden Arkadaşınız. birisi işte. Aynen, Sizden. defaatle kullanıyor bunu. Ve müthiş bir şey be. Arkadaşınız. Arkadaşınız.